Bada zapraszam w sobotę po 11. Redbud Klinstra Komarnicki. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 5 marca, jest 8. Serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera. Polskie Radio laureatem Mobile Trends Awards za serwis poświęcony Bitwie Warszawskiej. Nadzór górniczy wyjaśnia okoliczności wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła. Zginęły dwie osoby. Wytyczne dla służby zdrowia wyda minister zdrowia. Chodzi o jej funkcjonowanie w pandemii. Polskie Radio ze statuetką Mobile Trends Awards. Publiczny nadawca wspólnie z Biurem Programu Niepodległa otrzymał nagrodę za serwis specjalny Bitwa 1920.gov.pl poświęcony Bitwie Warszawskiej. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za to wyróżnienie, mówił kilkadziesiąt minut temu w Trójce kierownik Wydziału Projektowania i Produkcji Informatycznej Polskiego Radia Grzegorz Kowalski. Projekt był bardzo ciepło odebrany przez internautów, mieliśmy bardzo fajne opinie zwrotne, no ale teraz przyszedł czas na, że tak powiem, spicie tej śmietanki, za co oczywiście jesteśmy niezwykle wdzięczni i czujemy się niezwykle wyróżnieni. To kolejna nagroda dla serwisu o Bitwie Warszawskiej. Pod koniec ubiegłego roku otrzymał on już srebrnego bohaterona, przypomniał Grzegorz Kowalski. W grudniu to była nagroda bohaterom, srebrnym bohaterom za wkład przede wszystkim dziennikarski, merytoryczny, formy, w jaki sposób opowiadamy o historii. No i teraz przyszedł czas na nagrodzenie bardziej tego naszego trudu technicznego. Tak? Dostaliśmy tę nagrodę Mobile Trend Awards, która jest przyznawana przez kapitułę złożoną z ekspertów branży IT, który decyduje właśnie jakość wykonania, umiejętności deweloperskie, graficzne, no i też zwrócił uwagę na tą warstwę historyczną. Mobile Trends Awards to najbardziej prestiżowe wyróżnienie branży mobilnej. W kopalni Mysłowice Wesoła trwa ustalanie przyczyn wczorajszego wypadku, w którym zginęło dwóch górników, a dwóch zostało rannych. 600 metrów pod ziemią zawaliła się ściana, przysypując cztery osoby. Dwóm górnikom rannym podczas wczorajszego wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformował Wyższy Urząd Górniczy. Dwóch pozostałych pracowników wczoraj zginęło, wyjaśnia wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej do spraw produkcji Raimund Horst. Jeden z tych czterech pracowników o własnych siłach wyszedł z tego obwaliska, jeden został wytransportowany, dwóch pracowników zostało całkowicie przysypanych. Zmarli górnicy mieli 33 oraz 50 lat, ranni natomiast zostali przewiezieni do szpitali. Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz wyraził żal z powodu tragedii i zapewnił o pomocy rodzinom poszkodowanych. Gdyby doszło do sytuacji udzielenia pomocy psychologicznej rodzinie bądź finansowej, jesteśmy gotowi jako miasto na taką pomoc. Wczoraj około godziny 16:30 zawaliła się ściana na poziomie 665 metrów. Eksperci jeszcze wczoraj mieli przeprowadzić wizję lokalną w miejscu wypadku. Relacjonowała Joanna Opas. Co z teleporadami i dostępem do służby zdrowia w pandemii? Dziś spodziewane rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie, zapowiada rzecznik rządu Piotr Müller. W tym zakresie procedowane jest w tej chwili rozporządzenie, które będzie to uściślało. Myślę, że pan minister Adam Niedzielski będzie w stanie przedstawić szczegóły w tym zakresie. Natomiast pamiętajmy o tym, że dzięki budowie szpitali rezerwowych już część oddziałów, to duża część oddziałów, która wcześniej była przekształcona na tak zwane oddziały covidowe w szpitalach powiatowych, została już uruchomiona do regularnego funkcjonowania w zakresie pomocy tym wszystkim osobom, które mają inne choroby lub inne schorzenia, które wymagają leczenia. Wczoraj rząd ogłosił zmiany w programie szczepień. Wydłużony został czas pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki. Ozdrowieńcy dostaną tylko jedną. Na poniedziałek zaplanowana jest kolejna partia szczepionek od firmy AstraZeneca. Będzie to podwójna dostawa, ponad 300 tysięcy dawek, obejmująca zaległą partię szczepionek, która miała dotrzeć do Polski wczoraj, poinformował w programie pierwszym Polskiego Radia szef Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Z tą sytuacją sobie poradzimy. To nie była duża dostawa, więc nie ma żadnego ryzyka dla pacjentów. Natomiast to na pewno mocno podważa wiarygodność producentów. Dotąd w Polsce wykonano ponad 3 600 000 szczepień. Pierwszą dawkę otrzymało ponad 2 300 000 osób. Włochy zablokowały eksport szczepionek AstraZeneca do Australii. To pierwszy taki zakaz w Unii. Stało się to za przyzwoleniem Komisji Europejskiej, potwierdził brukselski korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej, jeden z urzędników w komisji. Przepisy umożliwiające blokowanie eksportu poza Unię tych szczepionek, które zostały wyprodukowane na terenie wspólnoty, zaczęły obowiązywać przed kilkoma tygodniami. To była odpowiedź Brukseli na problemy z planowanymi dostawami szczepionek do krajów członkowskich. Blokada ma być stosowana wobec firm, które nie dotrzymują terminów, a najwięcej problemów jest obecnie z dostawami firmy AstraZeneca. Koncern nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Wiele krajów, w tym Polska, nie otrzymało na czas szczepionek, powiedział mi jeden z unijnych urzędników. Dlatego Komisja Europejska zezwoliła na zablokowanie eksportu przez Włochy, które mają u siebie jedną z fabryk brytyjsko-szwedzkiego koncernu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Rozpoczęły się halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Dziś w arenie Toruń o 21.35 złota na 1500 metrów będzie bronił Marcin Lewandowski. O medal powalczy też Michał Rozmys. Kwalifikacji na półtoraka nie przebrnął Adam Czerwiński, ale za postawę należy mu się owacja na stojąco. Jego szczere słowa po wyścigu na antenie TVP Sport oddają piękno sportu. Niestety nogi były ciężkie bardzo, cały dystans. Ale to, że tutaj jestem, to jest dla mnie mega wydarzenie, duży wyczyn, zważywszy na to, że 5 lat pracowałem w szkole, sam się przygotowywałem, sam jestem sobie trenerem, nie miałem żadnej pomocy z Polskiego Związku, mam dwójkę dzieci, więc dla mnie to jest ogromne wydarzenie, że ja tutaj wystąpiłem, że mogłem startować jako 33-latek. Dziś konkurs indywidualny w skokach narciarskich. Do walki o Mistrzostwo Świata Polacy przystąpią w komplecie. Na starcie staną aktualny mistrz świata Piotr Żyła, czempion sprzed roku Dawid Kubacki, legenda za życia Kamil Stoch i aspirujący do poważnego skakania Andrzej Stękała. Prognozy pogody zapowiadają się w Oberstdorfie nieciekawie. Plucha, śnieg z deszczem, oby śnieżne tory najazdowe wytrzymały ten przedwiosenny kaprys. A teraz coś dla sentymentalnych kinomaniaków. Po 25 latach doczekamy się kontynuacji słynnej kreskówki Kosmiczny Mecz, najpopularniejszego w historii filmu o tematyce koszykarskiej. W pierwszej części główną rolę zagrał Michael Jordan, ten zaszczyt teraz przypadnie LeBronowi Jamesowi. Jan Pachlowski. W pierwszej części Michael Jordan został porwany przez bohaterów kreskówek, m.in. królika Bucks, aby pomógł im wygrać mecz koszykówki. I really enjoy playing with you guys. You guys got a lot of vibe. Na lipiec zapowiedziano premierę drugiej części. Tutaj główną rolę zagra największy obecnie gwiazdor NBA LeBron James. W mediach społecznościowych opublikował on właśnie pierwsze zdjęcia z sobą samym w roli głównej. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że wyglądają one imponująco. James jest na nich z bohaterami kreskówek. Obok zawodnika Los Angeles Lakers w filmie zagrają jeszcze m.in. Damian Lillard z Portland czy Klay Thompson z Golden State Warriors. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Centralne Biuro Antykorupcyjne po raz kolejny przeszukało biura Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jest to związane z tak zwaną aferą melioracyjną i niejako kontynuacja działań rozpoczętych we wrześniu ubiegłego roku. Chodzi o podejrzenie o przywłaszczenie części środków z umów sponsorskich, napisano w komunikacie CBA. Za 2 godziny Mistrzostwa Świata w Short Tracku zapowie sama Natalia Maliszewska. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Czekamy na nią, proszę Państwa, jak na Godota, jutro przyjdzie. No niestety, wiosna jutro jeszcze nie przyjdzie, jutro i dziś raczej zimowo. Od 0 do 3 stopni, na zachodzie tylko plus 4, w rejonach podgórskich minus 2. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północny i północno-zachodni. Zachmurzenie duże, z większymi jednak, miejmy nadzieję, przejaśnieniami. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia tygodnia w ocenie polityków. Życie partyjne, nasze zewnętrzne partie, to jest zupełnie, jak powiem, fascynujący świat mikroruchów. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. A może nawet formalnego zjednoczenia. Czy to jest wiertarka, panie marszałku? Tak? Oczywiście, pani redaktor, że to jest wiertarka. Ja uprzedzałem, że... Tak, ale właśnie przez chwilę nie było wiertarki. W każdą sobotę od 9:00 zaprasza Beata Michniewicz. To nie ja wiercę, to żeby była jasność, tylko sąsiedzi. Transmisja śniadania dostępna jest także online na Facebooku Trójki, YouTubie Polskiego Radia oraz stronie internetowej Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wy, którzy podejmujecie się zadań z gatunku niemożliwych, którzy dotrzymujecie nawet najbardziej napiętych terminów, którzy nigdy nie zawodzicie, to dni dla was.

Pora na trójkę. Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend. Minut po ósmej, w trójce czas rzucić okiem w muzyczną przeszłość. Kalendarium muzyczne. Michał Migała. Spośród wielu znamienitych muzyków, których mógłbym dziś wymienić, jeden jest człowiekiem i instytucją, jeśli chodzi o polską nową falę i muzykę elektroniczną. Ten człowiek to Igor Czerniawski, który jutro obchodzi urodziny. Kompozytor i klawiszowiec. Współpracujący z tak znamienitymi grupami jak kosmetyki Mistress Pinky czy One Million Bulgarians. Ale przede wszystkim współzałożyciel wraz z Pawłem Kukizem i Jarosławem Lachem legendarnej grupy Aya Red Love, skróconej później do Aya RL. Rozgłos zespołowi przyniósł koncert w Jarocinie w 1984 roku i piosenka Skóra, której Igor Czerniawski był kompozytorem. Przestawiam nos, upadł, ale wstał. Dookoła głosy w sto, ten w skórze to dran. Padam, dzisiaj byłem sam. Mała zaróć to, co ja. A najśmieszniejsze jest to, że jest to piosenka nieco satyryczna, ironiczna, żartobliwa, nie do końca na serio, a stała się jednym ze sztandarowych hitów grupy. To, co miało być pewnym, żartobliwym przerysowaniem, stało się jednym z utworów cementujących całe pokolenie. I nie jest to odosobniony przypadek w historii muzyki, w którym tworzywo poszło nieco inną drogą niż ta przewidywana przez twórcę. A ja nieco żartobliwie, ironicznie, z dystansem żegnam się z Państwem. Michał Migała, dziękuję. O poranku, 24 minuty po 8, jeśli Państwo jeszcze nie mają weekendowych planów, wiosna jeszcze każe na siebie czekać, to do Torunia i to w doborowym towarzystwie z Darkiem Urbanowiczem. Dzień dobry. Dzień dobry. No niestety do Torunia tak nie można wszystkich zaprosić, bo halowe Mistrzostwa Europy niestety bez publiki, a tam atmosfera potrafiła być naprawdę genialna. Regularnie się tam odbywają duże meetingi. Teraz czas na halowe Mistrzostwa Europy. W zeszłym roku 5 tysięcy ludzi kibicowało Armandowi Duplantisowi, kiedy bił rekord świata w skoku łotysce. 6,18, genialny skok, genialny konkurs. Skoczkowie jutro. Dopiero dzisiaj będzie bronił złota na 1500 metrów Marcin Lewandowski w stopniu kaprala, jak sam powiedział. Wykonał rozkaz wejścia do finału, więc oby miał też rozkaz obrony tytułu. Darku, ja lubię takie życiowe opowieści związane ze sportem, jak to Adam Czerwiński mówił i ty cytowałeś te słowa w serwisie trójkowym, sportowym. Były ciężkie bardzo moje nogi, ale sam sobie jestem trenerem, okrętem, nie mam żadnego wsparcia, mam dwójkę dzieci, pracuję i o, spełniam marzenia. No to jest niesamowite, że w sporcie każdy ma swój Everest, prawda, każdy cel, swój osobisty. Lewy będzie bronił złota, a dla Adama Czerwińskiego celem był start w tych Mistrzostwach Europy. Nie zakwalifikował się do finału, nie zobaczymy go dzisiaj w walce o medale, ale no, spełnił swoje marzenie, chciał wystartować, a to jest facet, który jest ojcem rodziny, jest nauczycielem w szkole, od 5 lat pracuje na utrzymanie całej swojej rodziny, a przy okazji no, sam sobie rozpisuje treningi i sam trenuje. To jest niesamowite, to jest piękne i dla mnie to, co powiedziałem w serwisie, jest to kwintesencja sportu. A można osiągnąć profesjonalny poziom i wyniki osiągać bez tego całego wsparcia wielkiego show biznesowego, bez reklam, bez pieniędzy, bez sponsorów? No, myślę, że można, ale jest to... Jako muzykant ma szansę? Szalenie trudne. No, nie każdy jest kamienicznikiem, nie każdy jest z zawodu synem i ma środki. No, jeśli ktoś musi pracować, no to tak naprawdę nie jest profesjonalistą, tylko zaawansowanym amatorem i mimo profesjonalnego podejścia. No jednak to jest zupełnie inna regeneracja, kiedy dzieli się czas pomiędzy obowiązki rodzinne, obowiązki zawodowe, a trening. To są dwie różne kategorie. Trzeba zaczynać wcześniej, jak Gucio na przykład na lodowisku, prawda? Tata Dariusz prowadzi Gucia. Gucio to mój syn, tak. Darku, skoki, wystarczy zapętlić. Ja nic nie rozumiem, co oni tam mówią. Nie, to akurat Piotrek Żyła troszeczkę takie ma podejście śmieszkowate do wypowiedzi, do rozmów. Ale że pogoda może przeszkodzić teraz? No, zmienia się front jakiś i ma być deszczowo, plusowo. Tam są śnieżne tory, więc stąd obawy. Ma troszeczkę wiatr odkręcić, więc ma wiać pod wiatry. No trochę tam są niepokoje, no ale nasi są świetnie przygotowani. Piotrek skacze super, także to jest, udowodnił to na małej skoczni, więc miejmy nadzieję, że dzisiaj też to potwierdzi. Ale nie tylko Piotrek. No nie tylko, no bo jest Dawid Kubacki, jest Kamil Stoch, jest Andrzej Stękała i to jest wielka nadzieja na jutro, na drużynówkę przede wszystkim, a dzisiaj może się coś fajnego uda, może się coś wydarzy. O 17 zaczyna się konkurs. Dobrze, czyli ty do Torunia, my z tobą online do Torunia. Tak jest, zapraszam do serwisów w Trójce i oczywiście w niedzielę trzecia strona medalu, dwugodzinna audycja o sporcie. Będzie eksplozja emocji. Obserwować będziemy, słuchać będziemy. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Line deafening the sound of the helpless. It's the city of a thousand heartbeats. No room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, 'cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking back, everyone is falling, but we don't see them. Stay away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know what we really have. Tear it down. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kto kupuje na mega okazjach? Wszyscy razem w Media Expert. Wiedziałem. Chodźmy, Barbara. I tu piosenka cała. Wszyscy razem w Media Expert.

więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat, choć każdy dzień być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Program Trzeci Polskiego Radia, halo, dzień dobry. Dzień dobry, radiowa trójko, Bartłomiej z Częstochowy. Chcę powiedzieć, że w pełni popieram taki pomysł kaucjowania wszelkich szklanych opakowań, nie tylko od napojów słodkich, ale też uważam, że tak zwane małpki powinny być kaucjowane, bo to, co się dzieje na trawnikach, na osiedlach, jest no, dramatyczne. Po prostu leży pełno szklanych śmieci. Kaucje od butelek również plastikowych Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało, że już wkrótce wprowadzi takie kaucje. Według nieoficjalnych doniesień ma ona wynosić od 1 do 2 zł, ale czy to, proszę Państwa, rozwiąże problem śmiecenia? Chyba problem nie jest w kaucjach, tylko w głowie, w naszej mentalności. A jak jest sytuacja kaucjowania? Dziwny to czasownik, ale chyba należy go tu użyć w tym wypadku. Na świecie Państwo dzwonią do nas i opowiadają. W Holandii jest to już od dawna bardzo dobrze rozwinięte i dodatkowo Holandia ma przed sklepami pojemniki i na szklane butelki. Takie po prostu kontenery zakopane w ziemi, gdzie wrzuca się oddzielnie białe szkło, a kolorowe szkło. I gdzie wrzuca się butelki plastikowe. Niektórzy to chcą kaucjować nawet opakowania po pizzy. Jak to będzie wyglądać? Wiele się zmieni, na to wszystko wskazuje w naszym kraju. Oby zmieniła się mentalność, abyśmy już nie chcieli śmiecić bez względu na to, czy kaucjowanie będzie obowiązywało, czy nie. Serdecznie dziękuję za dzisiejszy poranek. Mam nadzieję, jestem przekonany, ba, że Państwo już w weekendowych nastrojach. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Mateusz Drozda. Do widzenia, do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, gościem jest poseł Paweł Kukiz, przewodniczący koła Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Przepiękna piosenka była przed naszą rozmową. Muszę się koniecznie dowiedzieć po programie, co to za zespół był. To ja panu pomogę, ale po programie, bo teraz panu nie pomogę. Dobra, okay. Ale pan mi pomoże i odpowie na pytanie, kiedy kolejne spotkanie z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim? To zależy już od pana prezesa, ale wstępnie jesteśmy umówieni na ten tydzień, by dokończyć rozmowę o tych kluczowych z naszego punktu widzenia ustawach i o tych kluczowych dla PiS-u ustawach. A dobrze się panom rozmawiało? Pytam o atmosferę. Oczywiście, że tak. Przy herbatce, soku pomidorowym. Świetna rozmowa, miła. No dobrze, no to co tam było oprócz tego soku pomidorowego na stole? Pan na pewno położył na stole ustawę o powszechnych referendach, ustawę antysitwową, ustawę o sędziach pokoju i co jeszcze? No i przede wszystkim dyskusja również była o zmianie ordynacji wyborczej, o znalezieniu takiego modelu, w którym rzeczywiście każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej mógłby skorzystać z swojego indywidualnego, biernego prawa wyborczego, czyli o takim sposobie wybierania posłów, gdzie dana osoba, dany kandydat może startować ze swojego powiatu do Sejmu, ubiegać się o miejsce w Sejmie, bez konieczności wspierania przez partie polityczne, czy bez konieczności zakładania, tworzenia jakiegoś potężnego ruchu, który ma przekroczyć 5% próg w skali całego kraju. No i co powiedział pan premier? Co powiedział pan premier? Że to jest pieśń przyszłości, że to jest nierealne, nie teraz, może za 20 lat. Na szczęście nie powiedział, że jest to nierealne. Uważa, że ta ordynacja wyborcza, czy jak gdyby ordynacja wyborcza niemiecka, model niemiecki, czyli tak zwana mieszana ordynacja wyborcza, całkiem nieźle się sprawdza w Niemczech. Co wcale oczywiście nie znaczy, że świetnie sprawdzałaby się w Polsce według pana prezesa, ale ja będę robił wszystko, by pana prezesa przekonać, że również w Polsce te modele demokratycznych ordynacji wyborczej na pewno by się znacznie lepiej sprawdziły niż ta postkomunistyczna z systemem Donta partyjna postbolszewicka ordynacja. A co wicepremier Kaczyński położył na tapet? Podatek od reklam? Więc to będzie przedmiotem rozmów w tym tygodniu. Daliśmy czas na przygotowanie przez ludzi z mojej strony, ze strony pana prezesa, przygotowanie pakietu właśnie takich ustaw, na których zależy nam najbardziej. No i w tym tygodniu będziemy, w przyszłym tygodniu będziemy to, mam nadzieję, dyskutować. No, chyba, no dobrze, ale co z tym podatkiem od reklam? Do takich porządków, chyba, że doszło do takich porządków już w Zjednoczonej Prawicy, że te dyskusje już nie będą ani panu prezesowi, ani Prawu i Sprawiedliwości potrzebne, na co też jestem przygotowany. Panie przewodniczący, ale jak to jest? Pan prezes ma powiedzieć, co poprze, jeśli chodzi o wasze postulaty i wtedy pan odpowie, no dobrze, to niech będzie ta składka od reklam. Tak? Tak to ma wyglądać? Wie pani, składka od reklam, czy jak gdyby zainteresowanie się takimi molochami jak Google, czy Facebook, czy tego typu mediami jest jak najbardziej wskazane, szczególnie w czasach pandemii. Ja bym tego nie nazywał podatkiem, to wie pani, no składka, raczej... składka, niech będzie składka, danina. Daniną solidarnościową. Uważam, że media, które w ogromnej mierze żyją dzięki artystom, dzięki twórcom, dzięki animatorom kultury, nawet mówię o domach kultury, mówię o wszystkich ludziach sztuki, małego czy wielkiego formatu, powinny partycypować również w naprawianiu, że tak powiem, czy w pomocy tym osobom, z których media w dużej mierze żyją. Ja byłbym zwolennikiem takiego, może nie tyle tak jak mówię, opodatkowania, ile obciążenia pewną daniną solidarnościową. Oczywiście na okres, na jakiś ściśle określony okres, czyli na przykład na czas trwania pandemii, zwalczania jej skutków i na przykład dzięki temu załatwienie spraw tych wszystkich, między innymi moich kolegów muzyków, którzy pracują, którzy nie posiadają firm, a pracują na umowę o dzieło, umowę zlecenie. Czyli panie przewodniczący, panie przewodniczący, czyli na pytanie, które widać na 8 stronie Gazety Wyborczej, a brzmi ono tak, czy Kukiz poprze atak na media, odpowiada pan tak czy nie? Jaki atak na media, pani redaktor? Bo generalnie to każdy podatek jest atakiem, czy to na media, czy na obywateli, czy generalnie na tego, kto podatek musi płacić, ale już wie pani, kiedy ja czytam, czy słucham opinii takich, że jest to zagrożenie wolności słowa, no pani wybaczy, ale bez przesady. Oczywiście w takiej siermiężnej tej, ja czytałem projekt mniej więcej, czy jakby orientuję się w całej tej linii, że tak powiem, i w zamierzeniach tych podatków, tej daniny narzuconej przez PiS, uważam, że tam należy parę rzeczy, że tak powiem, z paru rzeczy zejść. Czyli wersja pierwsza była siermiężna, tak? Czyli z czego trzeba zejść? Być siermiężna, tak. Z czego trzeba zejść? Przede wszystkim zająć, wie pani, czym innym jest opodatkowywanie, czy ta danina solidarnościowa od takich molochów jak Facebook czy Google, a czym innym obłożenie, nie wiem, teraz Pcim jest ostatnio sławny, głosu Pcimia jakimś potężnym czyli podatkiem. Google tak, głos Pcimia nie, mówi Paweł Kukiz. To tak mówi i tak uważa. Panie przewodniczący, czy jeśli dogadają się panowie co do poparcia kolejnych projektów na zasadzie coś za coś, to będzie to umowa dżentelmeńska, czy, że tak powiem, papierowa? Będzie bardzo dżentelmeńska, która będzie polegała na tym, że najpierw Prawo i Sprawiedliwość musi uchwalić jakąś naszą ustawę, na przykład ustawę antykorupcyjną, a wówczas my będziemy mogli pomóc Prawu i Sprawiedliwości w uchwaleniu ich jakiejś ustawy. Na takiej zasadzie. A jeżeli, czy na tak zwaną zakładkę. Natomiast rozumiem, jeżeli ale nie będzie spisanej umowy, że tak ma być, tylko po prostu poczynam ja i spisaną, poznacie, tak? Ja miałem spisaną umowę z PSL-em i co mi to dało. No, dżentelmen jest dżentelmenem, a nie dżentelmen nie jest dżentelmenem. A Władysław Kosiniak-Kamysz nie jest dżentelmenem? Skoro się nie wywiązuje z umów, no to pani sobie dopowie, kim jest. A może to chodziło o to, że Tygrys i artysta w bezpośredniej bliskości, to nie jest do pogodzenia sytuacja. Panie redaktor, jeżeli z kimś się umawiam na konkretne jakieś realizacje jakiegoś zadania, realizację umowy, to pacta sunt servanda. Po prostu trzeba umów dotrzymywać. Jedni są wychowani w taki sposób, że umów dotrzymują, a drudzy z kolei traktują przyrzeczenia jako jakiś lep, dzięki któremu mogą oszukać jakiegoś kooperanta. No i tak się zachował PSL. Już nie chcę tego wątku rozwijać, bo nie chcę pan rozwijać, ale pan ciągle go rozwija. Przez usta. Ja nie rozwijam. Czyli znowu jest to organizacja przestępcza, tak? Tak jak kiedyś? Tak pan kiedyś nie, mówił. Bo nie zostało tutaj popełnione przestępstwo w tym przypadku. Po prostu nie została dotrzymana umowa dżentelmeńska, więc tutaj trudno mówić o przestępstwie. A Jarosław Kaczyński jest dżentelmenem i ma pan co do tego pewność i nie trzeba żadnych... Nie, ja nie powiedziałem, że mam pewność. Powiedziałem, że mam zasadę ograniczonego zaufania i że w pierwszej kolejności Prawo i Sprawiedliwość, jeśli oczekuje wsparcia posłów Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia do swoich planów, to najpierw w pierwszej kolejności musi uchwalić naszą ustawę. To jest takie zabezpieczenie. To się nazywa transakcja wiązana. Transakcja wiązana, tak, to się dobrze nazywa. Tak. A rozmawiał pan z innymi, ponieważ mówił pan wielokrotnie, że może pan rozmawiać nawet z Zandbergiem o poparciu postulatów ruchu Kukiz 15. Tylko, że na razie te... No oczywiście. Ale te rozmowy na razie byłyby skuteczne w tym sensie, że jest jakiś widok na to, że będzie inna koalicja, która ewentualnie mogłaby wasze postulaty realizować? No nie ma takiego widoku, ponieważ opozycja jest wewnętrznie rozczłonkowana. W samej Platformie Obywatelskiej, mamy do czynienia z kryzysem przywództwa. Nie bardzo wiadomo, czy tam rządzą te młode wilki, czy jednak stara konserwa platformiana gdzieś tam się nie okopuje. Co z tego wyniknie? A które to są młode wilki, panie pośle? No to przecież jest oczywiste, to jest pan Borys Budka, to jest pan Nitras. Ale to już jest taki dojrzały wilk, nie? No taki, no ale na tle tych, że tak powiem, starszych wilków to są młode wilki mimo wszystko. Czyli jeszcze taki niewyleniały wilk. Ale ja nie powiedziałem wilczki, tylko wilki młode. Rozumiem. Czyli co, nie ma z kim rozmawiać, czy nie ma tej nadziei? Nie ma sensu rozmawiać, znaczy wie pani, ja rozmawiałem o tych postulatach i z panem Włodzimierzem Czarzastym i wcześniej z Kosiniakiem. Ku mojemu zadowoleniu pan Włodzimierz Czarzasty uważa, że sędziowie pokoju i referenda jak najbardziej są to tematy, które należałoby dyskutować i wprowadzać w życie. Natomiast no ale tak też uważa Władysław Kosiniak-Kamysz. Świetnie, bo jeżeli i miał złożyć wasz wspólny projekt ustawy, tak mówił w końcu stycznia. Nie wiem, złożył, nie złożył? Ja nie wiem, czy złożył, wiem, że tam powstał przy PSL-u, powstał zespół do spraw sędziów pokoju. Bardzo się cieszę z tego powodu. Powiem pani, często podnoszony jest, czy zdarza się, że podnoszony jest taki zarzut, że wprowadzenie instytucji sędziów pokoju wymagałoby zmiany w konstytucji. Ja uważam, że nie, i tak samo konstytucjonaliści, z którymi konsultowałem tę sprawę, uważają, że tutaj żadna zmiana konstytucji nie jest konieczna, ale jeśli nawet jest, no to biorąc pod uwagę, że i Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewica, czy przynajmniej SLD zainteresowani są tą instytucją, no to być może wystarczyłoby głosów, by konstytucję w tym zakresie zmienić. I właśnie ta wątpliwość co do tego, czy to jest projekt, czy to jest rozwiązanie konstytucyjne, spowodowała to, że także u prezydenta konstytuuje się taki zespół, że to wszystko tak długo trwa, to o to chodzi? Nie wiem, o co chodzi, ale cieszę się, że taki zespół pana prezydenta powstaje. On ma się ukonstytuować, z tego co rozmawiałem wczoraj z panem ministrem Pawłem Szrotem, taka jest deklaracja, że do końca przyszłego tygodnia taki zespół się ukonstytuuje. No i więcej podmiotów, które będą walczyć o tych sędziów pokoju, czy dążyć do prowadzenia tej instytucji, tym większe prawdopodobieństwo, że ta instytucja, która jest, na której się właściwie cały system anglosaski wymiaru sprawiedliwości opiera, chyba najbardziej taki doskonały na świecie system wymiaru sprawiedliwości, że to po prostu wejdzie w życie. No daj Panie Boże. No to króciutko zapytam, to Szymon Hołownia, który jest na fali wznoszącej, jest za sędziami pokoju? Rozmawiał Pan z nim o tym, czy nie? Ja zadałem kiedyś panu Szymonowi Hołowni pytania właśnie o ordynację wyborczą, o indywidualne bierne prawo wyborcze, właśnie o sędziów pokoju, o referenda. Jeszcze tam o coś nie pamiętam. W każdym razie w odpowiedzi, jakie uzyskałem, to ja przepraszam, że się śmieję, ale jak albo przedszkolaka, albo człowieka, który nie bardzo wie, o czym mówi, bo jeżeli on mi porównuje sędziów pokoju, powtarzam, instytucję, na której oparty jest cały anglosaski system prawa, i on porównuje to do postkomunistycznego kolegium do spraw wykroczeń, no to wie pani, albo w sytuacji, że jedno ma indywidualne bierne prawo wyborcze łączy z koniecznością prawyborów, no to wie pani, pojęcia zielonego nie ma, o czym mówi. No to na koniec jeszcze proszę o krótką refleksję na temat czasu pandemii w związku z minioną wczoraj rocznicą pierwszego zachorowania. Wiadomo, że nie był pan na Zanzibarze. Mam refleksję. No właśnie, nie był pan na Zanzibarze. Jak i wszyscy. No nie byłem i się nie wybieram, ale chętnie bym pojechał na Mazury na przykład, wyluzowany. Wszyscy mają tego serdecznie dość, to z całą pewnością. Nie spodziewałem się, że dojdzie do takiego. Pamiętam jeszcze w dzieciństwie oglądałem jakieś czy wczesnej młodości jakieś filmy fantastyczne, science fiction, gdzie jakaś zaraza opanowywała ziemię, chodzili. Myślałem, że przy okazji, nie pominie pan okazji. Boże. Jak najszybciej z tego skrytykowania rządu, co robi cała opozycja od wczoraj, ale ponieważ rozmawia pan z Jarosławem Kaczyńskim, to rozumiem, że nie wypada, nawet jak pan by miał takie chęci. Panie redaktor, ja krytykuję i rząd, i opozycję. Przede wszystkim krytykuję cały ten bandycki, postkomunistyczny ustrój. Który i ten bandycki, postkomunistyczny ustrój doprowadził do tego, że minął czas naszej audycji. Dopóki się nie wprowadzi moich postulatów, to będziemy żyli w postkomunie, wzajemnie się bić. Dziękuję. Paweł Kukiz, była tam gdzieś. Do usłyszenia. Autopromocja. To była jej druga wizyta w studiu koncertowym Trójki. Przywiozła wtedy ze sobą zespół złożony z trzech koleżanek i swój najnowszy album Citizen of Glass. Zapraszamy na retransmisję koncertu wspaniałej duńskiej artystki Agnes Obel z 2016 roku. Na antenie w niedzielę tuż po godzinie 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.